هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به مویی است، زینهار غمخوار خیش باش. غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. چو بر آسمان هویدا شد، کلید میکده گم گشته بود و پیدا شد. گوشه چشمی به ما کن، درد اسیران دوا شمع سحرگر چون فشانم قطره اشکی یاد ما از نگاه مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد، خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند. Thank you. مرا در سینه از شادی دل بیتاب می‌رقصد که در بزم من امشب دختر مهتاب می‌رقصد. به بزم از شوق در ساغر شراب ناب می‌رقصد. چشم او بود مستی که شب در دامن محراب می‌رقصد. چه دریا گشت از موج، چه دریا گشت از موج، ستاره دامن گردون چو دریا گشت از موج، ستاره دامن گردون، که محجون زورق سیمی در این گردا رقصد. آه شب سر هستی جان، دل مشفق درون سینه بیتاب می‌رقصد. دل مشفق درون سینه بیتاب می‌رقصد. درون سینه بیتاب می‌رقصد. Thank you. اگر نسیم سحر بوی یار من دارد که راحت دل امیدوار من دارد، نشان راه سلامت ز من مپرس که عشق زمام خاطر بی اختیار من دارد. چاره ی عاشقی